گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 461. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی، تمایون خرم و ورزنده تنظیم گردیده. آهنگ در مایه اصفهان از تمایون خرم، ترانه از بیژن ترقی. بقیه اشعار از جامی، شاه نعمت الله ولی، مولانا. گوینده آذر پژوهش. طرف باغ و لب جوی و لب جام است اینجا، ساقیا خیز که پرهیز حرام است اینجا. لب نهادی به لب جام و ندانم من مست که لب لعل تو یا باده کدام است اینجا. بسته ی زلف سیاه تو نه تنها دل ماست، هر کجا مرغ دلی بسته ی دام است اینجا. دوست دیدنش دارد گره بر مو زده، یارم گره بر مو زده، گل بر سر گیسو زده، چشمش می جادو زده، ریزد گلاب از روی او، باشد نسیم کوی او، ناف گشای موی او. Thank you. کزوم عالم بهشتی شد هزاران نوبهاران بختم به پیروزی موسیقی گل بختم به پیروزی شکفت از باد نوروزی به پیروزی شکفتن از باد نوروزی به بوی آن که دل دارم به بوی آن که دل چو شاخ گل به از جهان همه دل برگرفته ایم، جان داده ایم و دامن دل برگرفته ایم. مست و خراب و عاشق و رندیم و باده نوش، آب حیات از لب ساغر گرفته ایم. Thank you. این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 461.